50 languages. 51. 51. Asjaajamised. Asjaajamised. Ma tahaksin raamatu kokku. Ma tahaksin raamatu kokku. Ma tahaksin raamatu poodi. Ma tahaksin raamatu poodi. Ma tahaksin kioski. Ma tahaksin kioski. Ma tahaksin raamatut laenutada. Ma tahaksin raamatut laenutada. Ma tahaksin raamatut osta. Ma tahaksin raamatut osta. Ma tahaksin ajalehte osta. Ma tahaksin ajalehte osta. Ma tahaksin raamatukokku minna, et raamatut laenutada. Ma tahaksin raamatukokku minna, et raamatut laenutada. Ma tahaksin raamatupoodi minna, et raamatut osta. Ma tahaksin raamatupoodi minna, et raamatut osta. Ma tahaksin kioski minna, et ajalehte osta. Ma tahaksin kioski minna, et ajalehte osta. Ma tahaksin prillipoodi. Ma tahaksin prillipoodi. Ma tahaksin kauplusesse. Ma tahaksin kauplusesse. Ma tahaksin pagariärisse. Ma tahaksin pagariärisse. Ma tahaksin prille osta. Ma tahaksin prille osta. Ma tahaksin puuvilju ja köögivilju osta. Ma tahaksin puuvilju ja köögivilju osta. Ma tahaksin saiakesi ja leiba osta. Ma tahaksin saiakesi ja leiba osta. Ma tahaksin prillipoodi minna, et prille osta. Ma tahaksin prillipoodi minna, et prille osta. Ma tahaksin kauplusesse minna, et osta puuvilju ja köögivilju. Ma tahaksin kauplusesse minna, et osta puuvilju ja köögivilju. Ma tahaksin pagariärisse minna, et osta saiakesi ja leiba. Ma tahaksin pagariärisse minna, et osta saiakesi ja leiba. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.